die met één man te doen, hij had het met 16 te doen. Op de deur zit hij, wat zit hij? Dat kleine stukje grond. Met al die varkensstront hebben die stront van jullie erbij. En dan zal ik voor niks ervan betalen bij B-man. Dus ik wil dat dan niet meer hebben. Gewoon 100% contradictorisch tegen wat Janicus mee maakte. We hadden daar geen benul van, vonden het. Maar als het maar lol was, hè? Als je maar leuk hebt. Als je maar leuk hebt. Hè? En zingen en dansen en je mooie opzieren en dat soort dingen, hè? Flink eten. Het heeft iets verschil van Noord-Holland en Brabant. Oh ja, het is allemaal. Allemaal natuurlijk proportioneel. Maar je kwam, ik ben toen in Fenverdel in 49 naar boven ben gegaan, het nieuwe tracé uit te proberen. Toen kan je weer terug in Mieme kennen en dat was maar, nou, het is dan maar 20 minuten vliegen, het was een dag of wat lopen toen. En, maar je kwam in een volkomen andere wereld, absoluut anders. Het was niet te vergelijken. Ik stamt een beetje uit dat congres in Nijmegen. Tegenstelling man-vrouw, hoe lag die? In Zuidwest-Nieuw-Guinea. Daar is een vrij groot onderwerp. Ja, de vrouw in elk geval Mimik en Adel. Over welk gebied je het hebt. Hè? Ja. Dus uiteindelijk, daar ga je weer een groot verschil. Hè? Mm. Over welke cultuur heb je het? Telkens is dat toch weer een ander beeld van man en vrouw. Hè? Die wij hadden in de Zuid, zowel Asmat, Mappie als Marint, had je bijvoorbeeld duidelijk het ruihuwelijk. Ik trouw met uw zus, u trouwt met mijn zussen. Wat een totaal, waardoor die kinderen eigenlijk twee families van zich hadden. Hè? Aan de ene kant zat tante, aan de andere kant zat ook weer een oom. Dat speelde veel meer allemaal samen. Terwijl als je dan weer naar het noorden komt bij die Ekkeris, waar iedereen zijn eigen vrouw moet betaald hebben met zoveel, met hulp al van de hele familie, was het een veel meer toch iets van een koopverhouding. Hè? Begon dat door te dringen geleidelijk aan naar het zuiden? Het, ja? Nog niet zo. Dat er die suggestie wordt wel eens gedaan, hè? Ik meen dat Paul hem ook een keer geleidelijk aan het verschuiven is richting een koophuwelijk. Maar zo zeggen dat de economie, omdat ze op het ogenblik met geld inderdaad iets kunnen kopen in de toko's, hè? Ken je dat woord, hè? De winkeltjes van de Chinezen die er overal tussen zitten, gaat het geld nog veel meer betekenen in die zin wel. En zal dus ook in de Zuid, heb ik in de mapje nu gemerkt, daar is nu iets van een bruidprijs, hè? Wat er vroeger praktisch niet was. Je had straks over vier systemen. Er was één systeem, als jij geen ruilzuster had, kon je dat met barang doen, met spullen doen. En dan was dat eigenlijk nog maar een ruil dingen. Terwijl bij de moeio's krijg je onmiddellijk 20 schelpen voor dit, hè? Helemaal uitgekiend betaalsysteem. Maar dat heeft dan niet met de sociale structuur van de Zuid te maken, maar die sociale structuur inderdaad gaat van een veel socialer naar een economische kant. Omdat ze nu met die economische kant spullen kunnen krijgen die ze vanuit de oude sociale structuur niet zouden kunnen krijgen. Die zin wel. Maar dat het in het systeem in zou komen, primair blijft het over en weer uitruimen. Systeem is sterk genoeg. Systeem is sterk. Tot nog toe. Had je toegang tot vrouwen als informant? Was moeilijk. Dat was moeilijk. Ik zou zelfs van mijn gebied durven zeggen dat ik te weinig van het vrouwenleven af wist. Omdat ik alles wat ik wist moest ik horen via de mannen. Je kon met de vrouwen niet praten. Was dat een taalkwestie? Of, gewoon... Gedeeltelijk een taalkwestie. Maar het tweede, dat hoorde niet dat een vrouw bij mij zou zijn komen vertellen. Nu ook al die huwelijken uitgezocht, dat was de grootste moeilijkheid om man en vrouw samen te krijgen. Dat ze allebei, dat was heel erg moeilijk in die tijd. Hè? Nou, zoals ik straks vertelde, maar zijn die vrouwen wat tot zelfbewustzijn gekomen en durven wel, hè? Wie wel? Dan kun je met die vrouwen wat praten. Ik ben bijvoorbeeld wel eens een keer alleen bij een bevalling geweest, omdat ik wilde weten wat er allemaal aan te pas komt. Maar het was een gunst dat ik in dat huis mocht zijn waar die bevalling plaats had, die dan nog achter een mat gebeurde, hoor. Dat was iets. Bij een vogeltje, het is bestuurd daarop, zou ze geen enkele leek hebben, laat ik zo zeggen, ambtenaar van druk hebben bij haar toegelaten. Dus het was erg moeilijk. Maar je hoorde natuurlijk wel een hele hoop wat er toch allemaal in een dorp aan ruzies en wat er ook allemaal gebeurde. Maar fijn was het van. Wel bijvoorbeeld op dat zanggebied heb ik een hele aantal zangen opgenomen uit de mond van een vrouw. Want dat was de voorzangster. Dat was natuurlijk wel mijn dolk bij zitten. Hè? Kijk, zo'n specialiteit kon je nou wel weer van haar, hè, loskrijgen. Maar in het gewone leven, vandaar dat je niet toe had je mannenhuizen, vrouwenhuizen. Later zijn dat dan familiewoningen geworden, wat dan ook. Dat vind ik zelf, laten we zeggen, een zwak punt van mijn onderzoek. Dat je echt wat er in de vrouwenwereld omging. Ja, dan kon je niet penetreren, hoor. Jij toch ook niet? Nou, dat was een business ook niet, hè. Dus dit had te maken met feesten en mythologie, dat was mannenzaak. Zij zorgde voor het eten, voor het water, voor het vuur. Dat was hun terrein en daar moest je lang afblijven. En daar hadden ze de grote macht. Dat ze wilden het hele economisch bedrijf, met een groot woord, maar het hele huishoudelijke bedrijf had zij in hun handen. En daar konden ze die mannen, konden ze mee krijgen wat ze wilden. Ja. Want als je niet deed wat zij wilde, dan kreeg je gewoon geen eten. Oh ja, en de rest niet. Dat vond ik toch wel opvallend aan uw kopstaalstuk. Dat u noemt op een aantal factoren die dus van invloed zijn, als achtergrond genoemd kunnen worden door de kopstaal. En dan noemt u dus ook die economische productie van Sago heen. Maar Sago als symbool van vruchtbaarheid, dat kan ik me nog voor de geest halen. Maar de economische productie, dat is inderdaad toch een vrouwenzaak. En Koppensnelle was geen vrouw. Nee, Koppensnelle niet, hè, maar ja. Als de Koppensnelle een soort toch maar een vruchtbaarheidselement heeft. Waar dan, ja, de vruchtbaarheid, dat ben je toch eigenlijk al in de vrouwenwereld. Hè. De vruchtbaarheid is dus speciaal toch wel te besteden aan de vrouwen. En dat het dus ook de goede kant is aan de, moet ik zeggen, de groei van de zagenbomen en zo. Dat ligt meer in. Op het vrouwelijke vlak. Ze zijn er wel bij. En ze spelen natuurlijk op de achtergrond wel een rol, maar niet in de uitvoering. Trouwens, in de voorbereiding, ze hebben die mannen zo lang op stang gejaagd dat ze er niet meer onderuit kunnen en dat ze wel moeten. Soms met de grote tegenzin, soms met de angst in hun schoenen, dat ze dan maar gaan Koppensnellen, omdat ze anders thuis hun leven hebben elke dag. Worden ze dan verweten dat ze, wat noemen ze dat ook, een nasminu. Een stuk vlees zonder dat er zit geen spirit in, er zit niks in. Dat heb ik daar nog eens aan vet. Had ik op dat invloed die vrouw op die man, hoor. Dat wel. Kepi had je laten zeggen, het mappengebied, dat als die vrouwen te lang in de rouw waren, die moesten dus bevrijd worden door een Koppensnelle, moesten die rouwtekenen afgesteld worden. Als dan te lang de mannen niet op koffiejacht gingen, dan mochten zij in hun rouw mochten ze niks. Hè? Als thuis zitten in een hoekje en verkleumen. Dan gebeurde het dat op een goede dag een van die vrouwen het mannenhuis binnendrong en daar een vrouwenrok bovenaan de balk hing. En dat betekende, jullie zijn allemaal wijven. Hè? Jullie hebben geen fut, je hebt kerels van niks. En schelden, oh, daar heb ik wel nog die dingen van ervaren, hoe vrouwen konden schelden. God, die konden wel. Nou, Trump. Bij Capote. Trump is in notaris zelfs. Die oude was zeven. Als die vrouwtjes keer gingen, dat droop hij af. Dan was je opeens, anders was hij de grote kampanen. Als die vrouwtjes eventjes de keer gingen, dan was je weg. Als je niet tegenop was. Had wel een blokje tegen elkaar. De vrouw was één gemeenschap en de mannen was één gemeenschap. En dat was een spel tussen beide krachtsvormen. Toen was er nog maar een paar dagen en toen was er opeens een herrie in het dorp. Jamie, neem het eens aan de hand. Toen was het gewend in de koude nauwelijks. En toen ik er naartoe ging, om eens te kijken wat er aan de hand was. Ja, hij kan het niet een beetje minder. Dus ik stond alweer klaar. Zij zei, oh, dat is echt, dan kan die vrouw hebben ruzie. En ze zei erbij, hou je er maar buiten. Huh? Laat ze maar, dan gaat het wel weer over. Maar bemoei je er maar niet mee. Dat was het eerste advies wat ik kreeg. Zo deed zij trouwens ook. Als die vrouwen met elkaar bezig waren, dan waren zij, weet ik wat. Nou. Ja, dat is een geweldige wacht hoor. Want dat verhaaltje van die vrouwen die dan lust- en lastdieren zijn. In de tijd dat ik, dat was een voorlichtingsboekje. Zonder dan weer de zinloos. Maar vergeet het maar. Tegendeel. Die arme kachelpijtjes, dat waren dan de schoonzoons. In de mimica was het heel sterk. Maar dat waren bijna slaaf. Die hadden maar te doen wat er van hen gevraagd werd. En dat was niet voor één dag, maar het was voor jaren en jaren en jaren. Dat die schoonmoeder dan op een goede dag maar dood ging. En dan was hij tenminste van die last af. Ja, zo ging dat wel. Maar daar even band mee, kleinigheid. Als je nu leest van Verschuren over de papier, dat boek van hem, is dat weer? Die wonderbaar, maar nu meneer. Uw naam is Wildernis. Daar beschrijft hij die figuur van die vrouwen. Hè, in de, tot hij bijna tot een matriarchaat in die oude terminologie komt. Hè. Dat is nou, moet je wel weten, Verschuren was een oerjournalisten. Als je een point zag, dan zag je iets wat inderdaad die vrouw iets betekende. Hè? Die viswijven helemaal. Maar als je het dan inderdaad ging uitzoeken, zeg ik het dan later, dan moest je er allemaal de vernis van afkrabben en zeggen, zo is het nou ook weer niet. Hè? Dat is ook het type van de man die het beschrijft. Hè? En de Schuur kon prachtig schrijven, hè? Die stukken die hij leest met genoegen. Maar het is altijd, als een leuk voorbeeldje, was de goede dag zijn voor Schuur zelf. Kennen jullie het verschil tussen Rivers, pastoor Rivers, die in de Marauke zat, oude heer van de Marint, en Boelaars? Kijk, zei hij, als ik met Rivers begin te praten, dan laat hij mijn ballon omhoog gaan. Als ik helemaal boven ben, dan prikt hij er eventjes een gaatje in. En dan donder ik daar beneden op, mijn kont zit ik weer op de grond. Als ik met Boelaars aan het discussiëren ben, zegt hij, dan klimmen we samen tot boven in de boom. En dan begint hij één voor één die takken onder me af te zagen. Dan glijd langs de stam naar beneden zit ik weer op mijn kont. Huh? Maar dat was ook precies, maar ondertussen had ik heel veel van Verschuren geleerd. Hè? Wat hij allemaal wel gezien had, dat ik allemaal nog geen oog voor had, in vanzelf in het begin, maar hij wel. Maar hij was altijd. Je kon een verhaal vertellen, hè? Oh, maar hij zei, kom maar hier. Schilderen en zingen en alles. Zachtig. Hij was een zeer artistieke mens. Mooi, ja. Je kon het er niet vanaf zien. Maar. Echte boerenzoon. Met een energie. Ik heb verschillende keren met zijn zus gepraat. En dan vertel ik zo'n verhaal van Jen. En dan vertelt zij verhalen toen ze nog thuis waren. Die kloppen precies dezelfde trend. Dat is een hard bang, hè? Maar. Ja. Ik heb de laatste nacht van zijn leven heb ik bij zijn sterrenbed gestaan. De hele nacht doorgezet. Dat is etenstijd. Misschien heb je misschien tijd om te eten. Ja hoor. Want we kunnen nog makkelijk 2 dagen door. Ja. Maar dan moet ik ook allemaal weer uitziepen. Ja. Ja, dat wou ik je nog vragen. Heeft u een idee, luistert u die af en typt het dan uit? Ik, dat doe ik met andere dingen. Er staat een apparaatje van Philips dat je op de helft kunt terugdraaien, dat het langzamer begint te spreken. Ja, dat heb ik, ja. Heb je dat? Ik heb een hele grote. U bent toch welkom, u kunt toch terugkomen op wat u straks zei. Dus als u mee wilt eten, dan bent u welkom. Ja, maar ik ben ook door mijn banden heen, dus ja. Kom veilig verder wel. Nou ja, het is u bent er nou voor welkom. Want... Maar er bestaat dus toch, u hebt wel zo'n soort machientje. Ja.